yazınına sahipsin yazınına olduğuna Açtırıp bir farklıydı seçerler bir kapağın ilanımı farklı Yemin geçiyor dünyasını Thank you. someone has got it. You and I go upstairs. Hey, lady. What do you want? Fuck. I pay you. A credit card? Hey, lady. Need you on. Get. What do you want? Delayed. just gonna